Inselm il-komina slim buħa ġernil għakom mal edizzjoni oħra minn din is-sensiela Kullana Kulturali program li qed iħares lejn is-serje enċiklopedika Maltija il-Kullana Kulturali maħruġa mill-Pin Publications. Illum se nkomplu inħarsu lejn aktar kotba u l-ħarsa tagħna se ddur fuq il-ktieb tal-awtur Frank Ventura u l-ktieb tiegħu l-astronomija f'Malta. Qabel nintaqgħu mal-awtur però ħanħalikom tisimgħu din il-biografija. Il-professur Frank Ventura twilet il-mosta fl-1943. Ħall edukazzjoni primarja tiegħu fl-iskola tal-mosta u l-edukazzjoni sekondarja fil-liċeo tal-Ħamru. Kiseb iċ-ċertifikat tal-allima mill-kulleġġ għat-taħriġ tal-allima San Mikil fl-1965. Studja fl-Università ta' Malta minn fejn kiseb il-grad tal-BSC fil-fiżika u l-kimika fl-1969. U fl-Università ta' Reading fl-Ingilterra fl-1976-77 minn fejn kiseb diploma fl-edukazzjoni xjentifika distinzjoni u l-grad ta' MPhil fl-edukazzjoni fl-1985. Beda jallem fl-iskejjel primarji l-ewwel bħala għallim tal-emerġenza u wara bħala għallim ikkwalifikat. Fl-1969 sar għallim graduat u beda jallem il-kimika fil-livell avvanzat lill-klassijiet post-sekondarji fl-Iskola Teknika San Giuseppe f'Raħal Ġdid u fil-Liċeo Ola il-Belt. Fl-1977 inaqat mad-Dipartiment tal-Istudji tal-Edukazzjoni fl-MCAST. L-imsida bħala lettur u hemm biex dan id-Dipartiment isir il-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta fl-1978. Inħatar lettur anzjan fl-1981 u professur assoċjat fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-1995. Mill-1989 sal-1997 kien il-kap tad-Dipartiment tal-Matematika, Xjenza u Edukazzjoni Teknika fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Minn barra fil-korsijiet tal-allema huwa għallem ukoll fuq il-Filosofija u l-Istorja tax-Xjenza fid-Dipartiment tal-Filosofija, fid-Dipartiment tal-Kimika u fl-Istitut tal-Istudji tal-Barokk fl-Università ta' Malta. Mill-1988 il-qoddim hemm fit-twaqqif tal-eżamijiet tal-Mezzek. U ma twaqqif tal-Mezzek Support Unit fl-Università ta' Malta inħatar Principal Subject Area Officer fl-1991. Kap ta' Diviżjoni Akademika fl-1997, Direttur u Chairman tal-Bord tal-Mezzek fl-2001. Huwa wkoll membru tal-Bord tal-Istitut Internazzjonali għall-Istudji Ambjentali u tal-Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali ta' Malta. Ta' min jgħid ukoll illi dan il-ktieb rebaħ il-premju letterarju fil-qasam tal-kotba akademiċi, xjentifiċi u teknoloġiċi fl-2002. Wara dik il-biografija nagħdu issa biex niltaqgħu mal-awtur permezz ta' din l-intervista li jagħmilu Dr. Charles Briffa. Għandna l-ktieb ta' l-astronomija f'Malta mill-professur Frank Ventura u hawnhekk għandna il-prof Ventura magħna biex nitkellmu daqsxejn fuq dan il-ktieb ta' l-astronomija u l-astronomija f'Malta darja. Frank, ħanibdew mill-ewwel punt. Ħafna nies li jitħaltu l-astronomija u l-astrologija għalihom jisa l-istess jew ma jażlux bejniethom. Fil-fatt jiena rid nikteb l-introduzzjoni proprju għalhekk jiġri biex l-ewwel ma nibda nagħmel distinzjoni bejn astrologija u astronomija. Issa astronomija hija xjenza fis-sens li ġejja mill-kelma astro u nomija, jiġifieri fis-sens li astro hija l-istilel u nomija hija il-mixi tal-istilel u jiġifieri il-kejl tagħhom ukoll. Allura anka minn żminijiet tal-qedem vol diri, mhux biex tħares lejn il-kwiekeb, mhux biex tħares lejn il-qamar, ix-xemx, il-pjaneti hekk, imma tara kif jiċaqlqu, kemm jiċaqlqu u tara jekk hemm xi ngħidu pattern fihom. U dal-pattern ma' żmien speċi saru ngħidu hekk liġijiet tax-xjenza ta' kif jimxu. U minnhom tipprova tbassar fejn se jkunu il-pjaneti, meta se jkun hemm eklissi u hekk jiġifieri, allura hemm xjenza. Ovvjament l-xjenza tal-astronomija mbagħad speċi żviluppat ħafna iżjed meta skoprew il-teleskopju u meta skoprew iktar u iktar dak li jgħidu l-spektroskopju. L-spektroskop jew l-spektroskopju huwa dak li jifret id-dawl li ġej mill-istilel mix-xemx u hekk jiġri. Fil-komponenti tiegħu, aħna normalment ngħidu fil-qawsalla jiġri ġi spektrum. Rada l-spettroskopju, jara d-dawl li ġej mill-istilel u jaqsmu f'dan l-spettrum. U minn hemmhekk tista' tgħid ħafna affarijiet. Per eżempju, temperatura ta' ix-xemx jew temperatura ta' stilla, per eżempju, il-kompożizzjoni tagħha, jiġifieri x'fiha. Fiha hydrogen iva hemmhekk qiegħed għax tara l-linji tagħhom. Jiġifieri jew ikella ħadid, jew ikella sodju, jew ikella insomma l-elementi l-oħra. Dik hija x-xjenza li issa ngħidula astrofiżika. Fdenna, jiġifieri dik hija parti mill-astronomija. Iġveri għanda taħlit ta' xjenzi differenti. Iżgur, kellim fuq il-fizika, pero l-astronomija hija xjenza li tagħmel użu minn xjenzi oħrajn, mill-fizika, mill-kimika, bioloġija ftit jiġifieri, imma għalkemm anke issa da' żmien għandna dik li nsejħulha astrobioloġija. Ġir per eżempju jekk ngħidu isma' il-ħajja fuq Marte, fuq il-pjaneta Mars, kif tistennija li tkun? Meta tkun ta' fil-kondizzjonijiet fuq Mars. Jew il-ħajja per eżempju fuq waħda mill-qmura ta' Jupiter. Alright, li jismu Ewropa per eżempju fejn hemm is-silġ. Hemmhekk tistenna l-ħajja u jekk tistenna l-ħajja kif għandha tkun? Dik il-bioloġija tgħinek ħafna biex tipprova tifhem taħt dawk il-kondizzjonijiet x'tip ta' ħajja wieħed jistenna. Speċi, allora jekk se tmur tfittex, tmur tfittex b'ċertu mod u mhux b'mod ieħor. Anyway, din hija parti minn dik li ngħidula astronomija hija xjenza li tagħmel użu minn xjenzi oħrajn. L-astroloġija hija xi ħaġa oħra. Issa fi żminijiet il-qedem ma kienx hemm distinzjoni bejn astroloġija u astronomija, kienu jħaltu t-tnejn. Imma l-astroloġija hija propju t-twemmin. Jew fiera aħna jgħidlu jien jiġifieri li qed jiġri fis-sema. Jaffettwa dak li qed jiġri fl-art. Allora speċi jekk se jkun hemm eklissi, jekk hemm eklissi fis-sema, speċi wieħed jibda jaħseb li ġejja xi ħaġa se għala xi diżastru. Fil-fatt il-kelma diżastru hija diżaster, aster ġejja minn stilla u hija l-konfużjoni tal-istilel. Jew pereżempju se tidher kometa, allura se jmut xi re jew xi papa jew xi ħaġa hekk u jiġifieri. Imma dik huwa u t-twemmin imbagħad. Għal-bidu kien twemmin fl-astroloġija li qed jiġri fis-sema jaffettwa dak li qed jiġri fl-istat li r-re, per eżempju, lill-mexxija tal-pajjiż. Qed niftehmu? Waqt li mbagħad ma' żmien ġiet isma' tista' taffettwa l-individwi li mhumiex rejjiet li huma beda joħroġ l-oroskopju u affarijiet hekk. Ġifieri hemm distinzjoni ċarisma bejn l-astronomija li hija xjenza u l-astroloġija li hija sempliċement stħajjili ġifieri. Aħna naturalment fil-ktieb tiegħek l-astronomija Malta ma nidħlu xejn fil-fera fierħa tal-astroloġija. Mhux eżatt, għaliex kien hemm astronomi famużi. Ġifieri bħal pereżempju ngħidu Galileo pereżempju. Jew Tycho Brahe, jew Johannes Kepler, li ġifieri fis-seklu 17, dawn kienu ikunu ġifieri parti minn il-prinċip ta' xi post. Kien jieħu lilhom bħala l-astronomu tagħhom u x-xogħol tagħhom kien li jippruvaw jgħidu l-prinċip isma' dil ħaġa għamilha issa jew dil ħaġa taħmilix issa. Inkluż affarijiet li kienu ħmerijiet, pereżempju, jekk għandek staqta xarek jew le, pereżempju, jew meta għandek staqta xar. U ħmerijiet bħal dawn. Imma anke jekk għandek tiżewweġ issa jew inkella tħalli għax-xar iddieħel jew għall-ġimgħa l-oħra, jew jekk se tibni bini, jekk għandek tpoġġi l-ġebla issa jew inkella tistenna ftit biex ix-xemx u l-qamar żgħu l-oħra. Issa dawn ħafna minnhom kienu jafu dawn huma ħmerijiet, imma lakin qed iħallasom il-prinċep. Kienu qed jagħmlu din il-biċċa xogħol biex iżommu l-prinċip kuntent, ftehna. Imma fl-istess ħin kienu qed jagħmlu x-xjenza. Tajjeb, jiġifieri kien hemm żmien fis-seklu 17 u jien semmejtu dan jiġifieri. Jiġifieri kien qed teżisti anke u Malta għandna ktieb ta' miktub minn Salvatore Imbrol jismu Specula Melitensis Encyclica, li fuq hemm kontroversja sħiħa, jiġifieri jekk kitbu xhu jew Athanasius Kircher jiġifieri, fejn dan jiddeskrivi strument, speċi ta' orloġġ, jiġifieri, fejn jgħid isma' jekk iddawwar din ir-ruota law, iddawwar din ir-ruota law, iddawwar din ir-ruota law, tista' tgħidlek dal-istrument jgħidlek il-pożizzjoni tal-pjaneta pereżempju Jupiter, Giove. Jew inkella x'se jkun il-qamar jekk hux jiġifieri qamar. Anyway, dan huwa strument, però minnu wkoll kien joħroġ affarijiet li huma astroloġiċi fis-sens tajjeb li tmur tista' tista' jew le jkun hemm ħut tajjeb li tuħud il-mediċina issa. Aħjar taħsiblu pereżempju għal ċertu affarijiet għax issa se jibda jkun hawn il-Mart ta' so and so. Ġifieri kien hemm taħlita ta' astronomija u astroloġija anke hawn Malta b'dan l-istrument iddiskritt minn Salvatore Imbrol fis-seklu 17, 1638 ġifieri. Interessanti. Inti semmejtu l-astronomija f'Malta. Hemm xi karatteristiċi tal-istudju xjentifiku tal-astronomija li huma tipikament Maltin fiha? Ara ħana għamlu hekk. Ġifieri dal-ktieb kif qassam qed imqassam kronoloġikament jien bdejt mill-eqdem żminijiet li nafu ġifieri żmien it-tempi u nibqgħu sejrin sa żminijiet tal-lum. Tajjeb, issa jekk hemm xi ħaġa li hija unika Maltija u li hija xi ħaġa li ta' min jagħti każ anke fuq skala dinjija, hija jekk kienx hemm astronomija jien ngħidulek jiġifieri fi żmien it-tempi megalitiċi. Tajjeb. U għamne jiġifieri ktibt kapitlu sħiħ dwar l-orjentazzjonijiet tat-tempji u dwar jekk dawn jurux li n-nies ta' dak iż-żmien dak li waqfu t-tempi ġifiri, kellhom xi ngħidu awareness ta' sema. Inti fl-illustrazzjonijiet fl-ewwel tnejn tal-kuluri li għandek hawnhekk fil-ktieb fin-nofs għandek ritratt tal-imnajdra bix-xemx ġo nofsa u mbagħad għandek ukoll ġigantija bil-qamar. F'nofsu, dawna qed jgħidu ħafna affarijiet dawn l-istampi. Interrompejtek għaliex fakkarni fihom, kompli. Jiġifieri l-imnajdra hija xi ħaġa hija l-għonet l-imnajdra huwa wieħed mit-tempji tal-imnajdra għax fl-imnajdra hemm tliet tempji fil-fatt jiġifieri. U hemm tempji ovvjament fil-postijiet l-oħrajn tarxin, ħaltarxin, ġigantija, skorba, l-imġar ta' ħaġrat insomma xna fin. Il-biċċa l-kbira ta' tempi ta' għet ħarsu lejn il-xlokk jew inkella lejn il-biċċ. Ta' jib lejn south-east jew south-west. Waqt li l-imnajdra, tempju ta' l-imnajdra, wieħed minnhom tempju t-isfel, qed ħares propju fejn titla' x-xemx f'dak li ngħidu l-ekwinozju. Ġifieri March 21st u 22 ta' Settembru ġifieri. Iżda dik hija data speċifika ħafna fl-astronomija. Dik hija data meta x-xemx taqsam l-ekwatur tas-sema. Issa kif dawn in-nies daħlilhom f'moħħhom biex jaslu għaliha jew jekk kienx intenzjonata jew le, hemm dik problema li jiġifieri hija li tħalt fiha f'dan il-kapitlu. Minn barrek anke jekk tħares li l-istampi l-oħrajn, jiġifieri, speċjalment stampa numru 4, fejn turi ġebla l-instabet tal-qadi li turi simboli tal-istilel, u simbolu tal-qamar. Din instabet f'tempju tal-qadi, f'tal-qadi, li huwa qrib is-salina. U li turi li dak in-nies dak iż-żmien, jiġifieri n-nies li waqfu t-tempju hemmhekk, jiġifieri kellhom anke simbolu għall-istilel. Issa jekkużaw ix bħala dekorazzjoni u bħala u min jgħid li din hija mappa tas-sema, jien ma naqbilx, imma hemm min jgħid hekk jiġifieri. Vol dir dawn nies taw każ kienu jagħtu każ ta' xejn fis-sema u użaw is-simboli tal-kwieke bħala f'din il-ġebla. Għax li għandu s-sema, s-sema qiegħed hemmhekk taraħ il-ħin kollu, taraħ minn żmien għal ieħor jiġifieri. Rawħ miljon sena ilu. Li għaluma kważi naraw aħna. Eżattament. Anzi, dak iż-żmien kien jaraw iktar, għax da' żmien, jiġri bid-dwal ta' toroq u bid-dwal jiru. U jiġri dak iż-żmien kien jidher ħafna iktar. Għamint forsi minn għandu xifti ta' żmien jiftakar li ma kienx għaw daqseg dawla u Malta jew postijiet fejn kienu mill-lama. Tħares il-fuq, per eżempju, fis-sajf kontara dik li rridu la' triq ta' Sant'Anna. li għal Milky Way. Li kienet tidher tajjeb ħafna. Ta' żmien, bil-kemm tara jiġifieri anke mill-iktar postmudla ma' Malta. Jiġifieri mħabba d-dwal li għandna dik li ngħidulu sky glow, jiġifieri mħabba dak id-dawl li għandna mifrux. Jiġifieri dak l-astronomija u Malta fi żmien it-tempi hija ta' interess mhux biss għall-Maltin, jiġifieri huwa ta' interess għall-skulari barranin jiġifieri li jiġu hawnhekk u kitbu dwara u pruvaw jistudjaw wkoll. Issa astronomija wkoll li Malta pruvat tidħol speċi fil-kamp dini kien hemm darbtejn jiġifieri. Darba minnhom meta il-Kavalier Deodat Dolomieu ħajjar lil Gran Mastru Deroan biex jagħmel osservatorju għal Malta. Għallu speċi l-iskop kien, il-raġuna li għaw Malta s-sema waċċar, ħafna aħjar minn mill-li kun f'pajjiżi Ewropej, per eżempju dan kien Franċiż, ovvjament jgħid aħjar mill-li għandna fi Franza. Ma tantx ikollna temp ħażin, jiġifieri kull kważi f'kull ġurnata matul is-sena kważi ikollok xi ċans jew ieħor jiġifieri xi ħin jew ieħor fejn tista' tara s-sema. U allora ta' minni waqqaf osservatorju għaw Malta u jipprova l-idea tiegħu kienet li jsir mappa ta' sema, mappa ħjar ta' sema, jiġifieri. U l-Gran Mastru għamel hekk, jiġifieri, waqqaf dal-osservatorju hawnhekk u l-osservatorju kien dan qed ngħidu 1783. Tajjeb lejl naħħar tas-seklu 18. U dan hemm dettalji mhux ħażin fil-ktieb jiġifieri. Minn hawnhekk kien skopra kometa ġdida, jiġifieri li semmet ukoll fil-katalgu tal-kometi li kien ħareġ fis-1786, jiġifieri katalgu dini. U mbagħad għal skopra kometa oħra fl-1784 li din Ra u Biss, jiġifieri l-astronomu li kien qiegħed għaw Malta għoldin. U din għanlet kontroversja, sħiħa li daħlu fija dil-kontroversja l-aħjar astronomi ta' żmienhom, fostom il-matematiku u direttur tal-osservator ta' Berlin, Karl Friedrich Gauss, jiġifieri, li huwa famużissimu, jiġifieri. U għalkemm ħafna astronomi bdew jgħidu li dan ivvinta dan l-astronomu ċert wieħed dan Gauss li kien qiegħed hawn Malta, għall-ivvinta Gauss għal forsi ma vvintajiex u jista' jkun li deret dil-kometa. Imma mbagħad jiġifieri daħlu fiha ħafna astronomi biex jistudjaw din is-sejba. Anyway, dak kien hemm osservatorju dak iż-żmien ta' Deroan li kien qegħed ngħidu hekk għamel impatt fuq il-komunità ta' astronomi internazzjonali. Mbagħad darba oħra kienet ukoll għaw Malta fejn William Lassell li kien sinjur kbir minn Liverpool fl-Ingilterra, kellu birrerija hemmhekk, sar sinjurun jiġifieri, kien jagħmel it-teleskopji u kellu teleskopji kbar ħafna. U da d-deċida li kien li Liverpool forsi ma tantxu tajjeb it-temp aħjar iġib il-teleskopju għaw Malta. U kien ġi darbtejn hawnhekk fl-1851 kien waqqaf il-teleskopju fuq St. John's Cavalier. Ġifieri aħna St. James Cavalier huwa dak li hemm faċċata ta' u St. John's huwa dak li hemm fejn hemm l-ambaxxata tal-Ordni jekk Minister ta' Malta. Waqqaf hemmhekk u tant toġbu hawnhekk il-tempi ġifieri u l-era hawnhekk li mar lura Liverpool għamel teleskopju ħafna ikbar b'mera ta' 4 piedi, alright, ġifieri fuq metru u 30 cm, li kienet waħda mill-ikbar, ġifieri dak iż-żmien, u ġabha Malta u waqqaf it-teleskopju f'Tinjeh. U dam hawnhekk tliet snin tajjeb jagħmel osservazzjonijiet. Waqt li kien qed hawnhekk skopra 600 u sejħilhom nebula li llum nafu li ħafna minnhom huma galassji, ġifieri. U għamil katalgu taħħom, tal-pozizjoni taħħom, ta' kif jidru, għamil tpinġijiet taħħom għaw Malta, kellu lajnuna miegħu ta' astronomu professjonali, ġifieri biex jagħmel daċ-xogħol volveri b'mod dettaljat, u pubblika. U għadna sal-ġurnata tal-lum ngħidu jew jiena, jiġifieri meta jsemmu dil galassja, per eżempju, ċertu galassja, din instabet mill-lasel f'Malta, per eżempju. Allora għada jiġifieri kien hemm dak l-impatt internazzjonali biex xogħol li sar Malta. Ħaġa li jien personal dejjem tħassibt, Frank, hija jekk aħna hawnhekk qed inħarsu lejn xi għamla li qed naraw fis-sema. Mbagħad nikbu l-osservazzjonijiet tagħna. Jekk immorru fl-Ewropa ċentrali, pereżempju, u sanħarsu lejn l-istess għamla. San namlu l-istess osservazzjonijiet. Ġifieri, hekk taħdem l-astronomija meta għandek il-reġjun tagħha xi jkun. Ħanamlu hekk ara, jiġifieri hemm affarijiet li mid-dinja u fejn u dejjem jidhru l-istess. Jiena pereżempju kostellazzjonijiet. Ej ngħidu hemm il-kostellazzjoni ta' Liliu. Tal-Liliu. Aħna nafu ġifieri kostellazzjoni minn jaf l-oroskopju jgħid li hemm Leo xek insomma Skorpio, insomma Virgo affarijiet. Dak huma stilel jiġifieri, jew gruppi ta' stilel li aħna nimmaġinaw li hemmhekk hemm Liliu, allura ngħidu Leo. Iżrek l-immaġinazzjoni hija immaġinazzjoni li ġejja minn żmien il-Griegi u aħna wirdniha. Iċ-Ċiniżi ma kinux jaraw il-jun hemmhekk, jiġifieri, iċ-Ċiniżi kienu jaraw l-istess tilgħu ara tajra dik, tajra ħamiema minn dik il-tajru jiġifieri. Tiftehem. Imma miċ-Ċina u minn hawn Malta u mill-Greċja u minn fejn trid mis-South America, mill-Ġappun minn fejn trid, dik dejjem jidhru l-istess pattern. Issa inti meta tara tgħid isna qed nara l-jun u l-ħor qed jara tajra. Però mbagħad hemm affarijiet li huma fis-sistema solari. Tantu maqrib tagħna, jiġifieri, li mhux bil-forsi jidhru l-istess minn kull post. Per eżempju, qegħdin ngħidu aħna il-qamar kif jidher minn Malta u kif jidher minn mill-Ewropa ċentrali. Meta tara l-qamar, ma ġembu jkun hemm stilel ukollha x'dejjed għaddej fis-sema u kultant jagħti xi stilla. Jista' jkun li jagħti xi stilla minn Malta u ma jagħtix minn x'imkien ieħor. Ftehna? Jew per eżempju l-iktar li tintuża din għal affarijiet li huma ħafna żgħar mill-qamar, pereżempju dak ngħidulhom asteroidi. Asteroidi huma isu pjaneti żgħar ħafna. U kultant asteroida tgħaddem quddiem stilla. Issa jekk tiffollowja tajjeb jiġifieri u tgħid minn Malta deret, u minn pereżempju sqallija ma deritx. Mela allura nafu distanza. Eżatt, avolja viċin. Nafu distanza bejn Malta u sqallija u ngħidu mela l-asteroida żgur mhix kbira daqs. Għallan istan kellu kemm kbira. Għallan jiġri li minn hawn Malta nagħmlu osservazzjonijiet ta' affarijiet bħal dawn, din ngħidula okkultazzjoni. Jiġri oġġett jatti stilla, pereżempju. Issa jekk isiru okkultazzjonijiet, jekk isiru osservazzjoni ta' okkultazzjonijiet minn firxa kbira ta' ġeografika, minn Malta tibqa' tilha l fuq, pereżempju, alright, wieħed jista' jgħid mhux biss kemm kbira din l-asteroida, imma anke x-xejp tagħha. Ftemna, u anka x-xejp tagħha. Voldiri minn hawn jiġifieri nistgħu ngħidu sma l-pożizzjoni tagħna fin-naħat isfel tal-Mediterran, fin-naħat isfel tal-Ewropa. Tajjeb, ovvjament f'nofs il-Mediterran, nistgħu nagħmlu osservazzjoni li jkunu utli biex inkunu nafu ċertu affarijiet dwar asteroidi. Per eżempju, wieħed mill-ħbib tiegħi jagħmel osservazzjoni ta' asteroidi minn hawn Malta u qed jaħdem ma' jiġifieri ma osservatorju fiċ-Ċekoslovakja li huwa osservatorju professjonali u osservatorju fl-Amerika. U dawn josservaw l-asteroidi f'ħinijiet differenti. U dawn peress li huma isu blat qed ngħidu hekk jew insomma isu pjaneti qed iduru fuq minfushom, il-riflessjoni tad-dawl mhux dejjem tkun l-istess. Imma jekk jistudjaw over a period of time, tista' tgħid ix-xejp tagħha pereżempju naf din l-asteroidi forma ta' jinn naf l-anġasa, mhux ballun, per eżempju. Jiġifieri l-astronomija għadha ssira u Malta minn nies li ovvjament jistgħu jiddedikaw ħin għal dan ix-xogħol. Huwa suġġett interessanti, sfortunatament il-ħin għadda, nixtieq kieku nibqgħu nitkellmu iktar. Biss il-konsolazzjoni tagħna hija li għandna issa għandna pubblikazzjoni u pubblikazzjoni sabiħa u dettaljata fuq l-astronomija u nistgħu naqrawha bil-Malti. Għax id-deskrizzjonijiet li għandna hawnhekk qegħdin bil-Malti. Frank, nirringrazzjawk tal-li ġejt magħna u proset tax-xogħol u tar-riċerka li tagħmel fl-astronomija. Il-ħtieġa ta' riforma fil-kalendarju inħasset għaliex kien hemm konfużjoni dwar id-data tal-Għid il-Kbir. Din id-data kienet ħolqot l-inkwiet sa' minn meta l-ewwel insara xterdu lil hinn minn Ġerusalemm u ma baqgħux jużaw il-kalendarju lunari Ludi. F'dak il-kalendarju tul tas-sena kien jiddependi mid-deċiżjoni tas-Sanedrin f'Ġerusalemm. Jekk is-sena jkunx fiha 12 jew 13 il-qamar. Din kienet tittieħed ftit qabel il-bidu tar-rebbija u ġiela l-aħbar ta' din id-deċiżjoni kienet iddum ma tasal fartijiet oħra. Għalhekk kien jiġri li l-festa tal-Għid tkun iċċelebrata f'Ġerusalemm u fi bliet ta' madwar, waqt li l-insara f'pajjiżi oħra kienu kollhom iħarsu aktar tard. Biex tinqelb din id-diffikultà, ittieħdet deċiżjoni fl-ewwel Konċilju ta' Niċea tas-sena 325 li l-festa tal-Għid il-Kbir għandha tkun iċċelebrata mill-insara kollha kullimkien fl-ewwel ħadd wara l-qamar kwinta li jseħħ fl-ekwinozzju tar-rebgħa jew ftit wara. Għalhekk id-data tal-Għid ġiet tiddependi sew fuq il-moviment tax-xemx kif ukoll fuq il-fażi tal-qamar. Permezz dik is-silta niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tal-lum kullana kulturali fejn tkellimna dwar ix-xogħol tal-professur Frank Ventura l-astronomija f'Malta. Appuntament għal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, insellmilkom.